in here. This is one that I find I fall into in my acting when I'm preparing for a scene or whatever. My makeup man, Thomas Nellen, gets a kick out of this. It goes something like this. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 9 dzień lutego. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Przed nami kolejny tydzień protestów. Zapowiadają je związkowcy z największych central, ale także rolnicy i górnicy. Coraz więcej ofiar w Kairze. Co najmniej 20 osób zginęło w bójkach policji z kibicami piłkarskimi. Zaostrzenie środków bezpieczeństwa po atakach terrorystycznych znacznie zwiększyło liczbę fałszywych alarmów. Tak jest w Belgii i o tym także za chwilę w serwisie Trójki. Nie wygasa strajk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, choć nie jest to już masowy protest. Wczoraj brało w nim udział 9 osób, ale związkowcy, którzy zgodzili się na zamrożenie pensji czy ograniczenie finansowych dodatków do niej, nadal żądają odejścia prezesa JSW i grożą powrotem do większych protestów. W środę protestować mają górnicy z katowickiego holdingu węglowego. Ciągle o swoje walczą rolnicy, którzy blokują drogi, a centrale związkowe grożą wielką demonstracją w Warszawie w związku z związanymi ich zdaniem problemami ludzi pracy, choćby umowami śmieciowymi. Minister pracy Władysław Kośniak-Kamysz apeluje do związkowców, żeby rozmawiali zamiast demonstrować. Nie warto podsycać tych nastroi. Dyskutujemy o poważnej ustawie, którą zaproponowali pracodawcy i związkowcy. Ja jestem gotowy do jak najszybszego spotkania w tej sprawie. Zbieramy nasze uwagi. Chcemy przeprowadzić tę ustawę i mamy dobrą wolę ku temu. I myślę, że ta dobra wola zostanie potwierdzona również przez stronę związkową. Ale nie wolno zapalać i podpalać Polski. Minister pracy kilka dni temu zaprosił związkowców na kolejne rozmowy, a liderzy największych central związkowych w czwartek ogłosili początek przygotowań do czynnej akcji protestacyjnej. Rośnie liczba śmiertelnych ofiar starć kibiców piłkarskich z policją przed stadionem w Kairze. Ostatnie informacje mówią, że zginęło co najmniej 20 osób. Według jednego z urzędników wywołali kibice stołecznego zespołu, którzy próbowali się wedrzeć na stadion bez biletów. Kilka osób miało zginąć w wyniku paniki, inne w efekcie walk z policją. Z kolei grupa kibiców na portalu społecznościowym winą za tragiczne zdarzenie obarczyła policję i służby porządkowe. Miały one otworzyć tylko jedno wejście na stadion. Ich zdaniem powodem paniki i awantur było też użycie gazu łzawiącego przez policję. To nie jest pierwsza tego typu tragedia w Egipcie. Między innymi 1 lutego 2012 roku w wyniku zamieszek, jakie wybuchły po meczu ligowym, zginęły 74 osoby, a około 1000 zostało rannych. Teraz w serwisie Trójki informacje z Brukseli. Ponad 70% przypadków fałszywych alarmów bombowych w Belgii uchodzi ich autorom bezkarnie. Takie dane podały belgijskie media, biorąc pod uwagę kilka ostatnich lat. Relacja naszej korespondentki Magdaleny Skajewskiej. Od początku roku w Belgii odnotowano prawie 40 fałszywych alarmów bombowych. W teorii ich autorom grozi kara od 3 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności. W praktyce jednak niewiele osób trafia do więzienia. Głównym powodem są problemy z identyfikacją sprawcy. Autor alarmu może uniknąć kary więzienia także wtedy, gdy cierpi na chorobę psychiczną, gdy pokryje koszty związane z interwencją policji lub gdy władze uznają, że nie miał on złych intencji i myślał, że postępuje właściwie. Liczba fałszywych alarmów w Belgii znacząco wzrosła po zaostrzeniu środków bezpieczeństwa w tym kraju w połowie stycznia. Tylko w ostatnich dniach z tego powodu ewakuowano m.in. 2,5 tysiąca uczestników jednej z dużych imprez w Brukseli, około 500 pracowników Parlamentu Europejskiego czy 800 uczniów szkoły w Charleroi. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Słowacy niechętnie biorą udział w referendach i nie inaczej było tym razem. Według oficjalnych już danych zaledwie nieco ponad 21% uprawnionych zabrało głos w sprawie małżeństw homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci. Referendum zorganizowano na wniosek ruchu, który sprzeciwia się wychowywaniu dzieci przez homoseksualistów. Spośród tych, którzy wzięli udział w referendum, aż 94,5% opowiedziało się za zastrzeżeniem nazwy małżeństwo wyłącznie dla związku mężczyzny i kobiety. Ponad 92% było przeciwko adopcji dzieci przez pary lub grupy osób tej samej płci, a ponad 90% uznało prawo rodziców do odmowy posyłania dzieci na zajęcia z wychowania seksualnego. Słowacja dotąd nie wprowadziła u siebie instytucji rejestrowanych związków partnerskich osób tej samej płci, a w ubiegłym roku posłowie uchwalili poprawkę do konstytucji, która mówi, że małżeństwo to jest związek między kobietą i mężczyzną. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. W ciągu dnia będzie pochmurno, chociaż z przejaśnieniami. Będą opady śniegu od zachodu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami możliwy marznący deszcz, więc na drogach i na chodnikach może być ślisko. Na południu na termometrach poniżej zera minus 2, ale w centrum już 0, a na północnym zachodzie i na wybrzeżu plus 5. Tej nocy opady śniegu na północy i na wybrzeżu deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Nad ranem na północnym zachodzie mgły, które mocno będą ograniczały widoczność. Trójka. Program trzeci. Seks nasz powszedni. 5 minut po północy, Joanna Mielewczyk, dobry wieczór. Na to nie chodzimy, bo słyszałyśmy, jak to tam jest i tak trochę od czapy. Zrezygnowałem z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie i nie zamierzam kontynuować. Przychodzimy do pierwszej klasy gimnazjum. Pytając nastolatków o to, co wiedzą o seksie, jestem zasypana nazewnictwem, często nawet w obcych językach, ze stron pornograficznych wziętych, gdzie ja jako edukatorka muszę mocno nadążać tak naprawdę za pierwszoklasistami z gimnazjum. We don't need no. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Breaking the wall. Raz jeszcze witam serdecznie. Dzisiaj przed nami prawdziwe wyzwania, ale też audycja, która, jeżeli chcemy rozmawiać o seksie, powinna się pojawić, czyli dyskusja o edukacji seksualnej. I to jest hasło, które tutaj się już wielokrotnie pojawiało. Wtedy, gdy mówiliśmy o uzależnieniu od internetowej pornografii, gdy mówiliśmy, że rozmawiać o miłości nie potrafimy, zawsze gdzieś w tle pojawiała się edukacja seksualna. A w zasadzie to, że bardzo nam jej brakuje. Nam dorosłym, nam nastolatkom. Zapraszam zatem na rozmowę o edukacji seksualnej. Tradycyjnie ja będę pytać, korzystając z Państwa aktywności również, więc proszę o maile seksmałpapolskieradio.pl oraz telefony 2 2 i 7 3 też tradycyjnie. Zapytam tak, czy edukacja seksualna w szkołach powinna się pojawić nie jako nieobowiązkowe zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, ale lekcje, na które każdy licealista, gimnazjalista i uczeń szkoły podstawowej powinien chodzić. Czy jedynie szkoła powinna być za edukację seksualną odpowiedzialna? A co z rodzicami? A może nie edukować, żeby nie obniżać wieku inicjacji seksualnej? To jest jeden z mitów, z którymi będziemy się dzisiaj rozprawiać. Proszę Państwa o udział czynny. Na facebookowej stronie Seksu Naszego Powszedniego także można odpowiadać na pytania i pytać. Zachęcam. A tu w studiu odpowiadać i edukować dzisiaj będą doktor Alicja Długołęcka, seksuolog, edukatorka seksualna, współautorka książki Edukacja Seksualna. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Paulina Wawrzyńczyk z grupy edukatorów seksualnych Ponton, edukatorka seksualna. Witam po raz pierwszy. Dobry wieczór. A zacząć to bym chciała od stanu faktycznego, czyli co mamy. Dokładnie, co to są zajęcia z wychowania do życia w rodzinie? One nie do końca są nieobowiązkowe. Znaczy, od paru lat jest tak, że to są zajęcia bardzo specyficzne, ponieważ rodzice mogą nie wyrazić zgody na uczestnictwo, ale zgody nie muszą wyrażać, mogą wyrazić niezgodę. Kiedyś było tak, że musieli wyrazić zgodę. Rozumiem pani, o co tak, oczywiście, chodzi. Rozumiem. Tak? Znaczy muszą powiedzieć wyraźnie, że nie chcą. Tak. To w przypadku dzieci, które są niepełnoletnie. Tak, w przypadku 18-latków już młodzież może podejmować decyzje samodzielnie. Czyli jeżeli rodzice przegapią ten moment albo nie wiedzą, to dziecko chodzi. A przegapiają? Czasami tak. Bardzo dużo zależy jednak od środowiska, tak? Bo są takie szkoły, gdzie nie przywiązuje się do tego szczególnego znaczenia. Jest to związane z polityką dyrekcji, ze środowiskiem lokalnym. A są takie szkoły, gdzie się niezwykle to upolitycznia. Są też takie szkoły, w których jest olbrzymia presja na naukę, czyli lekceważy się tego typu zajęcia i się je zastępuje innymi, tak? Czyli bardzo często jest taka argumentacja, że dotyczy głównie to liceów, że lepiej się przygotowywać do matury, tak, niż chodzić na takie zajęcia. Edukacja do życia w rodzinie, no to brzmi poważnie. Kto prowadzi takie zajęcia? To niestety ten przedmiot brzmi, jego nazwa brzmi wychowanie do życia w rodzinie, co jest, brzmi to jeszcze gorzej niestety. Nie ma tam słowa seks czy seksualność. I edukacji też nie ma. Edukacji też nie ma, jest to wychowanie, czyli jakby takie podejście, takie to słowo już nawet samo zakłada, że my możemy jakoś tę młodzież wychować. Niekoniecznie taki jest cel tej edukacji seksualnej, żeby młodych ludzi wychowywać do pewnych zachowań. Jeśli chodzi o kto te zajęcia prowadzi, to jest bardzo różnie. Są to nauczyciele wszystkich przedmiotów właściwie. Czasami osoby z zewnątrz, czasami osoby takie jak pani bibliotekarka, czasami katecheci, katechetki. Niestety nadal Ministerstwo Edukacji nie kładzie nacisku na dobre wykształcenie osób prowadzących wychowanie do życia w rodzinie, więc można ukończyć jakiś krótki kurs. Często uczelnie katolickie prowadzą takie kursy i to już daje uprawnienia do prowadzenia tych lekcji. Niestety nie sprawuje się jakby kontroli nad tym, kto te zajęcia prowadzi. Tak, jest to niewspółmierne, jeżeli chodzi o taką obiektywną ocenę umiejętności, tak? Bo studia podyplomowe dla nauczycieli obejmują 360 godzin łącznie z praktykami, tak, i zajęciami z nauczycielami akademickimi z bardzo wielu dziedzin. Tak? I jest to absolutnie nieporównywalne do 60-godzinnych szkoleń prowadzonych przez osoby absolutnie niewykwalifikowane w zakresie, podkreślam, edukacji seksualnej, bo to, co jest bardzo słuszne i to, co Paulina powiedziała, czym innym będzie przygotowanie do życia w rodzinie, czy wychowanie do życia w rodzinie, a czym zupełnie innym edukacja seksualna. I no my z Pauliną się zajmujemy edukacją seksualną tak naprawdę, a nie wychowaniem, bo nigdy w życiu bym się, no wychowywać mogę swoje dziecko seksualnie, ale na pewno nie cudze dzieci. No ale skoro edukacji seksualnej nie ma, a jest tylko wychowanie, to rzeczywiście jej nie ma w szkołach? Bardzo dużo zależy i od dyrekcji szkoły, jak i od samych nauczycieli. Nauczyciele mają dużą dowolność, jeśli chodzi o kształtowanie tych lekcji, więc tak naprawdę od ich przygotowania, od ich chęci, ich zapału i podejścia zależą te lekcje. To ja już widzę takie światełko w tunelu, to znaczy, że są tacy nauczyciele, którzy mają chęć, mają zapał i nie zmieniają tych godzinnych, raz godziny w tygodniu zajęć w odrabianie lekcji albo lekcję wychowawczą, co też dość często się zdarza. Tak, ale bardzo często czują się bezradni. Ja dzisiaj na przykład miałam zajęcia na podyplomowych studiach, prowadzę zajęcia z metodyki tego przedmiotu z nauczycielami z całej Polski od wielu lat. I dwie nauczycielki, które już rozpoczynają pracę, tak, i uczą tego przedmiotu, zgłaszały coś takiego, że odczuwają bezradność wobec podstaw programowych i że tak naprawdę nie za bardzo wiedzą, jak to ugryźć, ponieważ jest to w sprzeczności z oczekiwaniami młodzieży, z którą pracują. Tak? No ja im zaproponowałam to, żeby pocięły te zagadnienia, tak? I dały je młodzieży i żeby młodzież ustawiła te zagadnienia według hierarchii swojej własnej w pracy zbiorowej, które zagadnienia uznają za ważne, które za mniej ważne, a które za całkowicie zbędne i żeby mieszcząc się w tak zwanej podstawie programowej, jednak jako nauczyciele zaangażowani i tacy wychodzący naprzeciw potrzebom młodzieży, no wpłynęli na zawartość i proporcje tych treści, tak? Bo to jest tak, że znowu politykujący dorośli, tak, ustalili 100 lat temu, no oczywiście w cudzysłowiu, jakieś treści, które kompletnie odbiegają od rzeczywistości, są straszliwymi ogólnikami i to się kompletnie już w dzisiejszych czasach rozmija z rzeczywistością. No znowu z perspektywy też takiej akademickiej, no mogę jednoznacznie stwierdzić, nie tylko ja, tylko wszystkie osoby, które się zajmują edukacją seksualną, no, postrzegamy te programy jako niezwykle anachroniczne i niedostosowane do potrzeb młodzieży. Co w takim razie się dzieje na tych zajęciach z wychowania? Jeżeli one są już, załóżmy, że one są prowadzone i nie są lekcją wychowawczą, o czym rozmawiają uczniowie z nauczycielami? No, w zeszłym roku grupa edukatorów seksualnych Ponton przeprowadziła po 5 latach badanie na temat tego, jak wygląda edukacja seksualna w szkołach. I złapała się za głowę. Znaczy, no nie żebyśmy byli tak bardzo zaskoczeni też. I na to badanie odpowiedziało ponad 3300 osób, które pamiętają mimo wszystko te lekcje. Często one już ukończyły edukację, ale mimo wszystko dobrze pamiętają to, co się działo na tych lekcjach i dzieją się rzeczy bardzo różne. No, jest trochę zajęć bardzo dobrze prowadzonych, gdzie naprawdę można uzyskać rzetelną wiedzę, ale niestety bardzo wiele zajęć jest zideologizowanych i wiele osób podkreślało, że to tak naprawdę była lekcja religii, dlatego młodzi ludzie sami rezygnują z tych zajęć i proszą rodziców o to, żeby zostali wypisani. Trudno się też temu dziwić. Bardzo dużo zajęć jest niestety nudnych i młodzież albo ogląda jakieś przestarzałe filmy. Jeszcze z lat 80. Tak, tak. No, niestety jest to po prostu śmieszne dla młodych ludzi i nie odpowiada na ich potrzeby. I też niestety nie ma, rzadko kiedy można prowadzić dyskusję na lekcji. To znaczy często to są lekcje w formie wykładu i jakby młodzi ludzie nie mają szansy ani zadawania pytań, ani przedstawiania swojego punktu widzenia. Bardzo dużo zależy od dyrektorów szkół. Jednak bardzo dużo. I ja znam takie szkoły, gdzie osoby, tak, odpowiedzialne za zatrudnianie nauczycieli biorą to pod uwagę i szukają osób wykwalifikowanych i też bardzo liczą się z opinią młodzieży. No niestety w większości przypadków jest tak, jak mówi Paulina, że zbyt wiele przypadkowych osób niewykwalifikowanych prowadzi te zajęcia i nic dziwnego, że młodzież niechętnie tak naprawdę na nie uczęszcza. To, co jest podstawowym problemem, poza zdecydowaną postawą i zrozumieniem tego, czym jest edukacja seksualna przez dyrekcję, jest też takie poczucie niepewności nauczycieli, ponieważ oni chcą z jednej strony być w porządku wobec młodzieży, ale z drugiej strony przez tą zgodę, niezgodę rodziców czują się zobligowani do tłumaczenia, że ja niejednokrotnie nawet prowadzę całe takie zajęcie, jak przeprowadzić spotkania z rodzicami, jak nie bać się i nie ukrywać, tak, tematyki, jaka będzie poruszana. Jak przedtem przygotować się do tego spotkania z rodzicami wspólnie z młodzieżą. A tak, z czego te obawy wynikają? Ale do tego jeszcze dochodzi opinia katechetów, środowiska lokalnego, tak, i innych nauczycieli, bo bardzo często nauczyciele, którzy, z którymi pracuję i którzy rzeczywiście chcą podejść do tematu poważnie, czują się w jakiś sposób represjonowani poprzez, to są takie formy lekceważącego traktowania tego przedmiotu, tych zagadnień, przyjmowania takiej prześmiewczej postawy przez koleżanki i kolegów nauczających innych przedmiotów. No, ale więc taki nauczyciel jest właściwie w tragicznym położeniu, bo on chce wszystkich zadowolić, a nie da się wszystkich zadowolić, tak? I nie koncentruje się na nauczyciel od języka polskiego czy matematyki, w ogóle nie ma takich dylematów. A tutaj on jest w ogniu krytyki z bardzo wielu stron i w dodatku to często jest nie do pogodzenia w ogóle i wpływa na treści. Zainteresowałam się tymi rodzicami. Dlaczego nauczyciele boją się rodziców? Czy czują, że muszą tłumaczyć nauczyciele, którzy uczą wychowania? Tak. Powód jest taki, że po pierwsze, tak jak powiedziałam, program jest anachroniczny i ogólnikowy i, że tak powiem, wszystko się da w ten program wrzucić. Po drugie, podręczniki są już totalnie są anachroniczne i współczesny gimnazjalista nie weźmie obowiązującego podręcznika do ręki, jeżeli na weźmie. Szczęście. Tak, ale jeżeli weźmie, to tylko po to, żeby się z niego śmiać. I tutaj mówię to całkowicie realistycznie. No w dzisiejszych czasach to jest jasne, że młodzież korzysta przede wszystkim z internetu. Więc to jest jasne, że tutaj nauczyciel powinien wyjść jak najbardziej naprzeciw i mieć orientację, tak? Czym się młodzież interesuje, co ogląda, z czego czerpie wiedzę albo pseudowiedzę i tak dalej, i tak dalej. I to jest problem, że też w rodzic nie ma jakby szans, nie mając kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, który w dodatku będzie dosyć pewny siebie i dobrze przygotowany, też pewny siebie w dobrym tego słowa znaczeniu. Raczej rodzice będą podchodzić do tego przedmiotu z lękiem, tak? Strach ma wielkie oczy, czyli będą sobie wyobrażać różne rzeczy na ten temat, nie mogąc w żaden sposób zapoznać się z tymi treściami, no bo oglądając podręcznik, czy czytając treści programowe, się tego nie dowiedzą. Drugim problemem jest to, ilu rodziców, tyle poglądów, tak? I nie da się na podstawie tak dyskusji z grupą 30 rodziców wypracować tak jednej linii, tak żeby znowu wszyscy byli zadowoleni. I nie na tym polega nauczanie, tak? Bo gdyby rodzice mieli decydować o treściach nauczania z fizyki, tak, albo z biologii, no to byłby koniec świata, tak, jeśli chodzi o nauczanie, bo o treściach nie mogą decydować nauczania, podkreślam. Tak. Rodzice decydują o wychowaniu swojego dziecka, a nie o informacjach, tak, jakie są podawane w szkole dziecku. To są zupełnie inne obszary. Oczywiście te treści mogłyby być poddane dyskusji publicznej, no ale tutaj ta dyskusja publiczna też pozostawia wiele do życzenia, bo bardzo rzadko jest merytoryczna, no i częściej wywołuje to kompletnie niepotrzebne emocje i spory natury światopoglądowej, a nie spory natury merytorycznej. Ja myślę, że my dzisiaj nie unikniemy takich sporów. A nawet wiem o tym, dlatego że już dostajemy powoli maile na temat edukacji seksualnej i zajęć, które powinny być albo które nie powinny być prowadzone w szkołach. Gdyby mieli Państwo ochotę do nas napisać, proszę, seksmałpapolskieradio.pl. Gdyby mieli Państwo ochotę zadzwonić, także zachęcam. 2 2 i 7 3. Wracamy do uczniów. Gdyby uczniowie mieli szansę, a wiem, że edukatorzy rozmawiają przecież z uczniami, stworzyć listę tematów, które powinny pojawić się na takich zajęciach, to co by to było? O co chcą pytać uczniowie? Grupa Ponton od wielu lat pracuje z młodzieżą i jakby wiemy bardzo dobrze, czego młodzieży brakuje. Szczególnie w szkołach niedostarczane są informacje bardzo praktyczne, więc młodzież zawsze zgłasza potrzebę wiadomości dotyczących antykoncepcji, bo to jest coś, co jest jakby najbardziej praktyczne i najmniej oni mogą takich rzetelnych informacji otrzymać od rodziców czy z mediów, bo tego tam jest najmniej. Ale też co roku widzimy, że młodzieży bardzo brakuje informacji dotyczących seksualności jako takiej. To znaczy młodzież przysyła do nas różne pytania, czy to w formie SMS-ów, czy maili, czy na forum. Czy ja jestem normalny, czy jestem normalna? Mhm. I jakby młodzież, która ogląda niestety bardzo dużo pornografii w internecie, w sposób naturalny porównuje się czy swoje ciała, czy swoje zachowania, czy zachowania swoich partnerów, partnerek z tym, co widzi. I nie wierząc, że tak w życiu nie jest po prostu. Tak, no bo to jest ich jakby główne niestety źródło wiedzy o seksualności, więc bardzo często pyta się nas o konkretne zachowania seksualne, czy o właśnie wygląd własny, czy jestem normalny, normalna. No w sferze tej psychologicznej takim bezpośrednim skutkiem też tego jest to, że młodzi ludzie są bardzo często zaskoczeni problemami, jakie się pojawiają w ich pierwszych relacjach seksualnych i też negatywnymi emocjami, tak? No bo na filmach jest inaczej, tak? Wszystko jakoś idzie gładko. A w relacji z drugim człowiekiem się okazuje, że to wszystko jest o wiele trudniejsze. I trzeci, ostatni, to jest to, czego bardzo młodzieży brakuje, to jest taka edukacja do pozytywnej seksualności, bo edukacja się z reguły kojarzy z samymi chorobami, zagrożeniami, ciążami młodocianych i tak dalej, i tak dalej. A bardzo mało ma takich rzetelnych informacji podanych w ciepły, życzliwy sposób przez osoby dorosłe, które w bezpruderyjny, ale uczciwy, właśnie rzetelny i pozytywny sposób potrafią powiedzieć, tak, o tym, czym jest seksualność. Za chwilę wracamy z paniami do rozmowy. Dodzwonił się do nas pan Maciej. Zachęcam do założenia słuchawek. Dobry wieczór, panie Macieju. Witam serdecznie, dobry wieczór. Z czym pan do nas dzwoni o tej późnej porze? A cóż, słuchając tych rozważań, które panie prowadzicie, przyszła mi do głowy taka historia, którą opowiadała mi moja partnerka. Ona jest psychologiem, psychoterapeutą, także seksuologiem i prowadzi gabinet, do którego pewnego dnia przyszedł pan około 30 roku życia, który jak się okazało jest katechetą. Jego żona jest katechetką. Oboje uczą w jednym z warszawskich gimnazjów i z tego co pamiętam jedno z nich chyba też w liceum i poza religią są nauczycielami właśnie wychowania do życia w rodzinie, tutaj edukacji seksualnej. Co jest ciekawe, ten pan przyszedł do tego gabinetu ze swoimi własnymi problemami. Otóż okazało się, że ci państwo tak naprawdę nie mają w ogóle żadnego pożycia seksualnego. Jeszcze przed ślubem złożyli sobie jakieś śluby czystości bodajże na Jasnej Górze i przez 5 lat przed ślubem i chyba 7 lat jeszcze po ślubie trwali w czystości, jak oni to nazywali, czyli w ogóle żadnej fizyczności w ich związku nie było, a kiedy już do tej fizyczności doszło, kiedy zaczęli uprawiać seks, zupełnie im to nie wychodziło i o ile ta pani zupełnie tego nie rozumiała i kompletnie jej to nie przeszkadzało, to jej mąż miał z tym problem, bo on jednak czuł tę potrzebę. I to najzabawniejsze, kompletnie nie wiedział, jak z żoną o tym rozmawiać. Więc zastanawiam się, jak tacy ludzie, którzy nie potrafią sami w swoim związku rozmawiać o seksie, którzy pojedynczo idą do seksuologa poradzić się, mogą być edukatorami młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy potrzebują na tyle chyba pewnej osoby i na tyle rzetelnych informacji, żeby jakoś tę swoją wiedzę ukształtować i żeby mieć taką podstawę do tego, żeby jednak opierać się na wiedzy, którą dostaną na tych lekcjach, a nie na wiedzy, którą znajdą na internetowym forum. Dziękujemy serdecznie, panie Macieju, za ten telefon. Ja miałam takie obawy, że w pewnym momencie ta nasza rozmowa skręci na ideologię, na religię i że będziemy musiały o tym porozmawiać i z pewnością to się stanie. Ale mam pytanie takie, nie chcę powiedzieć przewrotne. Czy katecheta nie może być dobrym edukatorem seksualnym? Oczywiście, że może. Jakby tutaj nie wchodziłabym w życie prywatne osób prowadzących zajęcia, bo jakby też to nie jest to ważne z punktu widzenia tego, czy ta osoba jest profesjonalna, czy nie. Jakby nie chciałabym tutaj oceniać życia seksualnego tych osób i też edukatorzy nie powinni mówić o swoim życiu seksualnym, a nie o swoich doświadczeniach, bo to w ogóle nie jest na to miejsce, żeby się dzielić tym z młodzieżą. Więc od tego nie zależy jakość prowadzenia tych zajęć, tylko jeżeli ta osoba ewidentnie czuje, że ma jakiś problem i nie potrafi o tym rozmawiać, po prostu powinna nad tym popracować. Albo też po prostu nie powinna prowadzić takich lekcji, ale nie wynika to bezpośrednio z jej życia prywatnego. Znaczy ja będę bardziej radykalna, znaczy, że tu się z pełną zgadzam, jeżeli chodzi o to, że no, tak samo jak psycholog nie powinien być nacenzurowany i nie musi mieć idealnego życia osobistego, tak samo edukator seksualny nie musi mieć przez cały, w ciągu całego swojego życia, tak, nieustającej szczęśliwości. Ale powinien doświadczyć. Tutaj tak, bardziej nam chodzi o wiedzę, ale jeżeli chodzi o sam zawód, tak, katechety, wydaje mi się, że jednak jest pewna sprzeczność. Czyli wykonując, tak, nauczając katechezy, jakby przyjmuje się, tak, to też jest taki przedmiot, że jednak tutaj światopogląd jest wpisany i katecheta, chcąc dobrze wykonywać, tak, pracę edukatora seksualnego, musiałby żyć w pewnym rozdwojeniu, tak, no, znaczy, które jest niemożliwe. Myślę, że nie mógłby przedstawić całe spektrum jakby bez... Tak, ani o to chodzi tak naprawdę, znaczy, czyli, że nie mógłby w sposób obiektywny uczyć o antykoncepcji, tak, czy... O różnych formach antykoncepcji, tak, czy o różnych, a nie jednej. Formach rodziny, związków, czy orientacji seksualnych, no bo jednak ma tutaj pewne punkty widzenia narzucone, tak, nie naukowe, tylko światopoglądowe. Znaczy, czyli nie wydaje mi się, żeby to było najlepsze połączenie. Ja tutaj nawet mogę podać osobisty przykład, tak, czyli że jako jedna z, tak, nazwijmy, czołowych edukatorek seksualnych musiałam wypisać swoje dziecko z zajęć edukacji seksualnej, ponieważ były prowadzone przez katechetkę, tak, czyli w ocenie jestem wliczona do rodziców, którzy są przeciwni edukacji seksualnej, mimo że sama jestem edukatorką seksualną, że dochodzi do takiego absurdu, tak, w momencie, kiedy zorientowałam się, w jaki sposób, w większości przypadków, może są jakieś wyjątki, pracując z setkami nauczycieli na co dzień, mniej więcej orientuję się, jakie treści są poruszane na zajęciach z przygotowania do życia w rodzinie prowadzonych przez katechetów. No nie jest to akurat ta grupa nauczycieli, którzy są najlepiej do tego przygotowani. Notabene najlepiej się sprawdzają osoby, te, które są najbliżej młodzieży, czyli uwaga, angliści, nauczyciele od wychowania fizycznego, wcale nie biolodzy, bo trzeba ich bardziej psychologicznie, że tak powiem, dokształcić. Czyli ci nauczyciele, którzy mają dobry kontakt z młodzieżą, z reguły najlepiej prowadzą te zajęcia. To może jakieś cechy charakteru też powinny tutaj być brane pod uwagę. Ależ oczywiście. Tutaj to trzeba mieć do tego predyspozycję. Czyli trzeba posiadać tak zwaną swobodę psychologiczną. I to jest podstawa. Czyli też umieć wejść w otwartą relację z młodzieżą, nawiązać dialog, tak, nie dać się, że tak powiem, sprowadzić na manowce, tak, i nie obawiać się krytyki, nie obawiać się otwartej dyskusji. Trzeba samemu najpierw potrenować, czy po prostu pewne słowa przechodzą nam przez gardło, czy nie, bo młodzież bardzo szybko wychwytuje, kiedy nauczyciele się wstydzą, albo kiedy nie chcą, unikają tematów, tak. I jest to niestety... Wykorzystywane potem. Nawet tak, ale też bardzo negatywnie oceniane przez młodzież, która jakby widzi, że ta osoba jest niekompetentna, albo ktoś po prostu woli włączyć film i nie przeprowadzić żadnej rozmowy. Jakby to jest bardzo źle oceniane później przez uczniów i uczennice. Pozwolą panie i państwo, że przez chwilę odpoczniemy i wrócimy do edukacji seksualnej, porozmawiamy o mitach i o faktach, czyli o tym, co budzi największe kontrowersje, jeżeli chodzi o zajęcia takie. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. So don't through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Doktor Alicja Długołęcka, seksuolog, edukatorka seksualna Paulina Wawrzyńczyk z grupy edukatorów seksualnych Ponton. Dzisiaj w seksie powszednim naszym rozmawiamy o edukacji seksualnej, której nie ma w polskich szkołach. I chciałabym, żebyśmy teraz otworzyły taki większy panel, porozmawiały o mitach dotyczących tego, co się na takich zajęciach w innych krajach, bo skoro u nas nie ma, dzieje, a u nas na tym naszym wychowaniu dzieje. Demoralizacja dzieci, niezdrowe zainteresowanie seksem i pobudzenie seksualne. To są chyba te częste zarzuty, które pojawiają się przy okazji tego tematu. Skąd te lęki się biorą? Czy one są uzasadnione? Te lęki rodziców, ale też innych osób. To jest najczęstszy argument podnoszony przez niestety już fanatycznych przeciwników edukacji seksualnej w Polsce, którzy są głośni, widoczni w mediach. Te lęki to są pewnie ich prywatne lęki, które jakby trochę projektują na dzieci i młodzież, ale jest to argument całkowicie nawet nielogiczny. To znaczy, to nie jest tak, że jak się coś pokaże dziecku, załóżmy instrukcję obsługi gaśnicy, to dziecko od razu weźmie tą gaśnicę i zacznie jej używać. To jest po prostu, tak się nie dzieje. Każde dziecko w innym tempie dojrzewa, każde dziecko w innym tempie przejawia zainteresowanie seksem i dorosła osoba tego nie rozbudzi, pokazując dziecku cokolwiek na lekcji. Jakby to się nie dzieje i nie jest to tylko moja opinia, ale są na to badania w Stanach Zjednoczonych, gdzie w zależności od władzy bardziej prawicowej bądź też lewicowej, były różne polityki dotyczące edukacji seksualnej i to się, raz było to bardziej wychowanie do abstynencji, a drugi raz, czyli tak jak jest bardziej teraz, jest to edukacja seksualna taka całościowa. No i badania pokazują, że zdecydowanie całościowa edukacja seksualna nie obniża wieku inicjacji seksualnej, a wręcz przeciwdziała niechcianym ciążom nastolatek i też w bardzo dużej mierze chorobom przenoszonym drogą płciową wśród nastolatków. Mhm. W Polsce takich badań niestety nie ma, ale można się podeprzeć spokojnie badaniami amerykańskimi. Powiedziała pani o tej inicjacji seksualnej. To jest też jeden z głównych powodów, argumentów w dyskusjach i sporach na temat edukacji seksualnej. I na przykład mówi się o Wielkiej Brytanii, gdzie edukacja jest na wyższym poziomie niż u nas. Ale też ten wiek jest niższy inicjacji seksualnej. To nie jest tak, że w Wielkiej Brytanii są prowadzone zajęcia, ponieważ w szkołach nie ma tam obowiązkowego przedmiotu z edukacji seksualnej. Więc tam bardziej jest faktycznie dostępna antykoncepcja i młodzież może z tego korzystać i jest często za darmo, ale nie idzie to w parze z edukacją. I nic dziwnego, że odsetek ciąż jest tam nadal wysoki. Kraje, które sobie najlepiej z tym poradziły w Europie, to są kraje skandynawskie i Holandia, które od lat, jakby cała polityka państwa jest skupiona na też na rzetelnej edukacji seksualnej i tam naprawdę są efekty, bo Holandia jest krajem o najniższym czynniku ciąż wśród nastolatków. Ja chciałabym, żebyśmy potem jeszcze porozmawiały o tym, jakie są praktyki w innych krajach i z których powinniśmy korzystać. Ja bym chciała jeszcze trochę usprawiedliwić rodziców, czyli, że jest to absolutnie naturalne, tak bardziej się odwołując do wychowania seksualnego, że to jest wpisane w rolę bycia rodzicem, że rodzic boi się seksualności swojego dziecka, bo kiedy dziecko zaczyna dojrzewać, przekształca się z dziecka w dorosłego, to generalnie jest to bardzo trudny moment dla rodzica. I tutaj nie o samą seksualność chodzi, tylko w ogóle o kategorię dorosłości. I w pewnym sensie każdy rodzic chce, żeby jego dziecko było zawsze jego dzieckiem. I seksualność jest takim obszarem, przez który dziecko najbardziej manifestuje to, że staje się autonomicznym, oddzielnym człowiekiem ze swoją intymnością, z prawem do decydowania o sobie, nie zawsze w sposób rozsądny, mądry i tak dalej, zgodny z wolą rodziców. Tak. I to jest jasne, że to budzi w rodzicach bardzo silne emocje i lęk. Ale właśnie edukacja seksualna może też uspokajać rodziców, jeżeli będą dobrze poinformowani i będą sobie zdawali z tego sprawę, jakiego rodzaju informacji i też nie tylko same informacje, ale chodzi mi o taką świadomość, że rodzic może mieć taką świadomość, że dziecko w bezpiecznym dla niego, przychylnym, że tak powiem, środowisku będzie mogło porozmawiać o seksualności, podzielić się swoimi problemami i że na pewnym poziomie sterowanym przez osobę dorosłą będzie dochodziło do wymiany pomiędzy tych informacji pomiędzy rówieśnikami. Bo to jest jasne, że w sytuacji niekontrolowanej to będzie przebiegało w zupełnie innym kierunku. Wszyscy wiemy w jakim, tak? I będzie to przypadkowe, będzie to edukacja podwórkowa, nierzetelna, internetowa, oparta właśnie na różnych stereotypach. A tutaj jest jakaś szansa, że będzie to w jakiś sposób sterowane. Przez to bezpieczniejsze. Więc myślę, że te mocne reakcje przede wszystkim wynikają z niewiedzy. I ja dlatego tak bardzo namawiam nauczycieli na to, żeby rozmawiali z rodzicami. I żeby to była otwarta dyskusja, ale jednocześnie, żeby w bardzo taki rzetelny sposób przedstawiali program nauczania i żeby uświadamiali rodzicom, że jakby nie można go modelować na wszelkie sposoby. Czyli nadużywać. Tak, dokładnie. Więc myślę, że ten lęk naprawdę można w bardzo dużym stopniu osłabić. Jeszcze chciałam osłabić trochę ten lęk. Bardzo ważną częścią edukacji seksualnej, o czym się nie mówi, jest uczenie młodych ludzi asertywności i stawiania własnych granic. I to szacunku do siebie. Szacunku do siebie, jakby obserwacji, czy znajdujemy się w jakiejś sytuacji, która jest dla nas jakoś niebezpieczna, czy niekomfortowa. Na coś się nie zgadzamy, właśnie, o tym się za mało mówi. W ogóle szukać sygnałów w sobie, czy coś nam się podoba, czy nam się nie podoba, jak o tym mówić, jak mówić nie, to jest... Tego bardzo polskim nastolatkom brakuje. Pani doktor, właśnie jak na zamówienie a propos rodziców, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Napisała do nas pani Ola, która chciałaby zapytać, czy mogłyby pani polecić publikacje, książki, czasopisma Czy źródła internetowe, które można by zasugerować dzieciom jako źródło rzetelnej wiedzy na temat seksu? Pani Ola ma syna w drugiej klasie gimnazjum, który nie chciał chodzić na zajęcia, zraził się do nich, ale obiecał, że jeżeli mama mu coś podsunie, to przynajmniej spojrzy łaskawym okiem. I ja myślę, że pod koniec audycji, pani Aleksandro, będziemy na ten temat rozmawiać, jak takie idealne zajęcia z edukacji seksualnej mogłyby wyglądać, a jeżeli ich nie ma, to gdzie szukać wiedzy takiej rzetelnej i naprawdę dobrej? Ale wracamy do tych mitów. Napisała do nas pani Monika, która korzystała z facebookowego profilu audycji, czyli Seks Nasz Powszedni. Bardzo dużo faktów i mitów opisała. Obawiała się nieco, że nie będziemy o nich mówić, że nie będziemy ich czytać. Jeden z nich jest taki. Edukacja seksualna ma za zadanie promować pigułki antykoncepcyjne, czyli napędzać biznes in vitro. I to się też często powtarza. I ja podejrzewam, że panie też z takimi tezami gdzieś w swoich rozmowach się mierzą. Czy tam w tym zdaniu pigułki występują razem z in vitro w jednym... No po przecinku. No tak. No... Ale edukujemy dzisiaj, więc próbujemy także te tematy poruszyć. Tak, no... Generalnie w edukacji seksualnej chodzi o to, żeby przedstawić spektrum możliwości i wyboru. Edukatorzy w żaden sposób nie narzucają młodym ludziom tego, jak mają się zabezpieczać, czy mają się zabezpieczać, i kiedy i tak dalej. Chodzi o to, żeby przedstawić wszystkie możliwości i my jakby wierzymy w to, że młody człowiek podejmie decyzję zgodną ze swoim przekonaniem i z własnymi potrzebami. Czyli antykoncepcyjna metoda naturalna. Wszystko to razem połączyłam w jedno zdanie. Widzę, pani doktor, że pani się uśmiecha. No ale metoda naturalna, powiedzmy tak, jest przedstawiana. Oczywiście warto mówić o wszystkich metodach i powinno się mówić również o metodach naturalnych, byle rzetelnie. To znaczy warto mówić o tym, że nie są to najlepsze metody dla bardzo młodych dziewczyn. Są one bardzo trudne i polecane osobom bardziej dojrzałym. No zaraz, sekundę, tak. Ale warto mówić o wszystkim i jak najbardziej takie metody istnieją i absolutnie naszym zadaniem nie jest promowanie żadnych marek, żadnych firm farmaceutycznych i tak dalej. My tylko mówimy o tym, jakie środki są najskuteczniejsze, a metody hormonalne i prezerwatywy należą do najskuteczniejszych środków antykoncepcyjnych. O! I było to ostatnie zdanie, bo ja tutaj tak robiłam miny przy tym, jak mówiłaś o metodach naturalnych, ponieważ uważam, że jest to poważny błąd merytoryczny stawiania jednych w opozycji do drugich. Jest to bardzo sztuczny wytwór, taki bym powiedziała właśnie intelektualny, kompletnie nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. Podstawą oceny środka antykoncepcyjnego, zgodnie z nazwą, jest jego skuteczność. I rzeczywiście tak jest, że najbardziej skutecznymi środkami, i nie ma to nic wspólnego z promowaniem określonych firm farmaceutycznych, bo tak naprawdę edukator seksualny nie podaje nazw leków, ponieważ o leku decyduje wyłącznie lekarz. Ale zgodnie z tak zwanym współczynnikiem Perla, najbardziej skuteczną metodą antykoncepcyjną są tabletki. Tak? Na drugim miejscu są prezerwatywy. Więc sprawa jest jasna. Jeżeli chodzi o tak zwane metody naturalne w przypadku młodych osób, tak naprawdę to nie są metody antykoncepcyjne, tylko to są metody sterowania płodnością. Jeżeli się temu przyjrzymy, i ja osobiście propaguję te metody, ale nie jako metody antykoncepcyjne, tylko jako metody prozdrowotne dla kobiet, które chcą zajść w ciążę. Czyli nie chodzi o zapobieganie, tylko chodzi o zorientowanie się, czy kobieta ma owulację i kiedy jest najwyższe, czy jest zdrowa, tak? I kiedy jest najwyższe prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. A to jest zasadnicza różnica. Czyli jest to metoda niezwykle przydatna przy planowaniu rodziny i ocenianiu swojego stanu zdrowia. Nie jest to metoda antykoncepcyjna. A przy poznawaniu siebie, bo to jest coś w sensie swojej kobiecości, seksualności. Dokładnie, tak, bo to jest zachęcając nastolatki do samoobserwacji, jednocześnie zachęcamy je do budowania pozytywnego stosunku do swojego ciała, do swojej fizjologii. I rzeczywiście to bardzo często na zajęciach wychodzi, tak? Jeżeli dziewczyny rzeczywiście zaczynają mierzyć sobie temperaturę, obserwować luz i tak dalej, i tak dalej. Ale podkreślam, że z antykoncepcją to ma niewiele wspólnego. Ale to nie oznacza, że edukator seksualny o tych metodach nie mówi i ich nie propaguje, tylko w innym obszarze. Ponieważ rzeczywiście ta metoda nie zapewni dziewczynie bezpieczeństwa, jeżeli podjęła decyzję o współżyciu seksualnym, a nie chce zajść w ciążę. A jak daleko idą te rozmowy o antykoncepcji? Pytam pani doktor panią, dlatego że wiem, że pani uczy swoich edukatorów o tym, jak rozmawiać, ale też na przykład o tym, uczy pani, jak uczyć zakładania prezerwatywy. Tak. Ale o co pani pyta? Jak wygląda? Tak, oczywiście, że na czym to polega. Znaczy... To zależy od, znaczy przez to, że na co dzień również pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, to metody konkretne, obrazowe są tutaj niezbędne. I rzeczywiście przy nauce zakładania prezerwatyw wykorzystuje się tak, jakieś fantomy, tak, imitujące męski członek. Najczęściej są wykonane z jakichś tworzyw sztucznych i rzeczywiście się pokazuje, jak się zakłada na taki fantom prezerwatywę. W przypadku młodzieży pełnosprawnej intelektualnie, tej starszej, na poziomie liceum, nie jest to konieczne. To znaczy wystarczą dobre slajdy, dobre ilustracje. A nie banan. I cały czas idę w kierunku tego stereotypowego banana. Jeżeli, i tutaj oczywiście się młodzieży do tego nie zmusza, no nie, można to przećwiczyć na dwóch palcach, tak, ręki, tak, i na te palce nakładać prezerwatywę, żeby pokazać, jak to się robi. No nie trzeba, że tak powiem, wywoływać jakby niepotrzebnych emocji, ale są sytuacje, kiedy użycie takiego fantomu jest konieczne, tak? Tak jak powiedziałam, w przypadku pewnych ograniczeń intelektualnych. A tak to zależy, bo to też bardzo dużo zależy od środowiska, jak to będzie przyjęte, od tego, jak grupa jest, czy jest zgrana, czy nie. Jestem zdecydowanie przeciwniką używania jakichś bananów, bo akurat w tym wypadku, no... Można zrobić takie zajęcia, które służą oswojeniu się z prezerwatywą i celowo, tak, można z niej robić różne rzeczy, kreatywnie, tak, podejść do tego, żeby młodzież się, że tak powiem, oswoiła, wyśmiała, obśmiała. I rozluźniła. Tak, ale jak mówimy już tutaj o zachowaniach ryzykownych w seksie, to trzeba o tym porozmawiać dokładnie i na poważnie i bez emocji. Czyli czasami jest tak, że czym innym jest oswojenie. A czym innym właściwa rozmowa. A czym innym właściwa rozmowa i już taki typowy instruktaż. Czyli wracamy do kolejnego mitu. Korzystamy z maili, które państwo do nas piszą. seksmałpa.polskieradio.pl. To informacja dla tych, którzy chcieliby jeszcze napisać. Zachęcamy. Masturbacja i oglądanie pornografii jest dowodem na niedojrzałość emocjonalną człowieka, a nie czymś naturalnym, jak to edukatorzy wmawiają. Nie jesteśmy zwierzętami, umiemy zapanować nad swoim popędem, pisze pani Monika. No to już nie jest mit dotyczący edukacji seksualnej, tylko jakby rozwoju seksualności człowieka. To jest trochę już inny temat, ale chętnie rozwiejemy tutaj ten mit. Ale chyba rozbijemy masturbację i pornografię. Tak. Bo to są dwie inne sprawy. Zaczynamy od masturbacji. Tak. Czyli masturbacja jest całkowicie naturalnym ludzkim zachowaniem od właściwie już płód w brzuchu matki. Płody lubią się dotykać i się masturbują. Mhm. I tak samo robią to dzieci i nie powinno to przerażać rodziców, ponieważ jest to całkowicie naturalna reakcja. Rodzice tylko na pewnym etapie jakby powinni dziecku wytłumaczyć, że to jest coś, co się robi, to jest coś, czynność prywatna, więc jeżeli dziecko ma na to ochotę, no to po prostu powinno to robić, kiedy jest samo. I tak byłoby najlepiej, czyli nie robi się tego przy innych osobach. Większość ludzi na świecie się masturbuje, bez względu na to, czy pozostaje w związku, czy nie. Także jest to całkowicie naturalne. Pani Paulino, a wśród tych rozmów z uczniami i telefonów, które do pontonu się też zdarzają, pytają młodzi ludzie, czy oni są normalni, bo się masturbują? Tak, niestety w Polsce cały czas jest trochę jeszcze naznaczone tym stygmatem grzechu. I to tak samo w tym pytaniu. To jest jakby, wynika to niestety z podejścia religii do seksualności człowieka, bo religia katolicka ocenia masturbację jako coś negatywnego i niestety młodzi ludzie cały czas, niektórzy oczywiście żyją w takim przekonaniu i też pytają, oczywiście się masturbują, w związku z tym mają wyrzuty sumienia i zgłaszają się z tym do nas. Niedojrzałość emocjonalna. oglądanie pornografii, znaczy, pani doktor? Chciałam podkreślić, że w języku polskim są takie dwa określenia, samogwałt i masturbacja. Czasami jak rozmawiam o tym z młodzieżą, no to podkreślam, że człowiek rzeczywiście, który robi to wbrew sobie, nie chce, a nie może się powstrzymać, w pewnym sensie, tak słowo jest. Samogwałt jest tutaj adekwatne, tak? Ale problem nie tkwi w samym zachowaniu, tylko w ocenie tego zachowania. I rzeczywiście czasami tak jest, że światopoglądowo, tak, jest to uwarunkowane, ta ocena, że ona może być negatywna, tak, przy określonym światopoglądzie, i wynika to z pewnej filozofii, która opiera się na tym, że człowiek jest w stanie całkowicie kontrolować swoje zachowania seksualne. Znaczy, no znowu, jako edukatorka seksualna śmiem w to wątpić, tak, że być może jest to możliwe w przypadku osób dojrzałych, tak, i że one mogą świadomie podejmować takie decyzje, chociażby nawet też o abstynencji seksualnej. Ale oczekiwanie tego tak od osoby dojrzewającej no jest swoistą abstrakcją, tak, i wyrządzaniem krzywdy psychicznej. Więc to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście na zajęciach o charakterze neutralnym powtarzać to młodzieży, że jest to zachowanie charakterystyczne dla wieku rozwojowego. Też jest tak, jak Paulina powiedziała, też jest charakterystyczne dla pewnej grupy dzieciaków w wieku przedszkolnym, że dosyć duża grupa tutaj dziewczynki równie często się masturbują jak chłopcy. A u osób dorosłych również to nie jest patologią, w przypadku osób żyjących w związku również, a nawet dodam tutaj, w terapii seksualnej dorosłych kobiet bardzo często masturbacja jest zalecana jako pewien trening poznawania samej siebie w celu uzyskiwania większej satysfakcji seksualnej już w relacji z partnerem. Więc z seksuologicznego punktu widzenia jest, znaczy, no, demonizowanie tego zachowania jest pozbawione sensu. Co w takim razie z pornografią i oglądaniem pornografii? No tu jest zupełnie inaczej. To jest trochę bardziej złożony temat. Tak. Znaczy, nie można całkowicie demonizować pornografii. To na pewno. Pornografia, ludzie to tworzą, czemuś to służy. Może być tak samo, może być rozwijająca, może być to bardzo przyjemne, tylko problem polega na tym, kto jest odbiorcą pornografii. W idealnym świecie byłoby tak, że ludzie, którzy mają już jakieś doświadczenia seksualne za sobą, odbierają pornografię i wtedy mogą ją ocenić. Czyli nie wzorują się na pornografię jako edukacji seksualnej. Tak, jeszcze bym dodała, że to jest ważne, żeby tutaj ten bilans był pozytywny, tak? Żeby była to osoba, która ma doświadczenia seksualne różne, z bilansem pozytywnym, że raczej są to pozytywne doświadczenia seksualne. I wtedy rzeczywiście pornografię można uznać jako bezpieczną, jako no zależy jaką oczywiście, ale jako efekt wyboru, wolnego wyboru dorosłej osoby, która wie, co wybiera i co sprawia jej przyjemność. To tak idealnie. Młoda osoba jakby nie jest w takiej sytuacji na pewno i jako źródło edukacji no nie jest to najlepszy wybór, zdecydowanie. Tak, no i też problem polega na tym, jaka jest ta mainstreamowa pornografia, to znaczy bardzo dużo, jest ona bardzo łatwo dostępna oczywiście, i niestety w bardzo dużej ilości ona jest dokładnie taka sama, to znaczy przedstawia, mężczyźni tworzą ją dla mężczyzn, takie jest generalnie, tak jest najczęściej. Jest bardzo mało kobiet reżyserek, które tworzą pornografię, jest ona trudno dostępna. Jak by wyglądała pornografia stworzona przez kobiety? To jest też duży inny temat, ale jest taka reżyserka, na przykład Erika Last, ona pracuje w Hiszpanii, pani, ona tworzy inne filmy, tylko że jakby młodzież ma mniejszy dostęp do nich i nie bardzo może porównać, więc to co mamy, to co jest łatwo dostępne, przedstawia jeden punkt widzenia i wiele osób jest w pewnym sensie programuje się, oglądając czyjeś fantazje i wtedy te fantazje bierze za swoje. I problem też polega na tym, kiedy później, kiedy sami rozpoczynają życie seksualne,